jeszcze jedna ważna rzecz? Ja chciałam zgłosić tylko taką jedną rzecz, żebyście nie propagowali treści dozwolonych jedynie dla osób dorosłych w godzinach, kiedy słuchają was dzieci. Jacy rodzice, jakie podkładanie prezentów? To przecież Mikołaj nosi. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ohoho! Wiary niferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po figurki Transformers Flip and Smash za 109 zł. Oferta ważna do 7 grudnia. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Radosław Mróz. A w serwisie kandydat PiSu na prezydenta. Andrzej Duda. Dziś ma dostać zielone światło od Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Ukraina płaci za rosyjski gaz, a w Białymstoku dywanikowa afera. Szczegóły za chwilę. Sprawa jest przesądzona, ale formalności musi stać się zadość. Rada Polityczna PiSu wybierze kandydata partii na prezydenta. Kandydat na kandydata jest jeden, to europoseł Andrzej Duda, przedstawił go Jarosław Kaczyński. Dziś ma zostać zatwierdzony. Kłopotu nie będzie, bo kandydat jest jeden. Przedstawił go 11 listopada w Krakowie prezes PiS. Jest nim, proszę państwa, Andrzej Duda. Na pytanie, czy możliwe są jeszcze niespodzianki, Jarosław Kaczyński odparł. Proszę państwa, sądzę, że nie będzie. Dlatego kandydaturę Andrzeja Dudy chwali nawet europoseł Ryszard Czarnecki, który sam chciał być kandydatem. Ale płytka to gra zespołowa. Obecny prezydent już nie może być pewien zwycięstwa w pierwszej turze, podkreśla Joachim Brudziński. Bolesny dla pana prezydenta Komorowskiego fakt, że ma z kim przegrać. Nic dziwnego, że Andrzej Duda jest gotów do walki. Nie ma takiego boju, którego nie da się wygrać. Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Ukraina zapłaciła za rosyjski gaz. 378 milionów dolarów trafiło na konto Gazpromu. Ta kwota pokryje koszty dostaw błękitnego surowca w grudniu. Teraz od zaksięgowania przelewu Moskwa ma 48 godzin na wznowienie pełnych dostaw. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. W związku ze znacznym obniżeniem temperatury w kończącym się tygodniu na Ukrainie wzrosło zapotrzebowanie na surowce energetyczne. Władze planują wykorzystywać więcej gazu w ciepłowniach, a także przestawić niektóre elektrociepłownie na mazut. Na Ukrainie brakuje bowiem węgla, który dotąd był dostarczany przez kopalnie w Zagłębiu Donieckim. Część z nich jest teraz na terytorium kontrolowanym przez separatystów. W kilku elektrociepłowniach zapasy surowca skończą się lada dzień. W połowie czerwca Rosjanie wstrzymali dostawy gazu na Ukrainę, ponieważ Kijów odmówił płacenia za paliwo według nowych, zawyżonych stawek. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I pytanie. Ile kosztują wycieraczki leżące przy wejściu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego? Okazuje się, że niełatwo to ustalić, a trzeba to zrobić, bo w ubiegłym tygodniu przewodniczący Związku Zawodowego Rolników wylał tam kanister gnojowicy. Pokrzywdzony straty oszacował na 600 zł. Dowody na to miał przedstawić w sądzie, ale dyrektor Biura Obsługi Urzędu przyniosła faktury, które wprowadziły jeszcze większe zamieszanie. O tej dywanikowej aferze. Marta Nazarko. To, ile urząd stracił na tej dość śmierdzącej akcji protestacyjnej, jest bardzo ważne. Jeśli więcej niż 420 zł, Marian Zagórny, który wylał gnojowice, będzie odpowiadał za przestępstwo. Jeśli mniej, będzie to wykroczenie. Dyrektor Biura Obsługi Urzędu, Róża Januszkiewicz, tłumaczy, że dywaniki trzeba było odkupić. Oba dywaniki miały rozmiar 4,80 m długości. Dwóch takich samych na rynku niestety nie znaleźliśmy. W związku z powyższym odkupiliśmy trzy o długości 1,20 m. Kosztowały około 600 zł, ale sąd dopytywał, ile kosztowały te stare. 500 zł jeden dywanik, zakupiony w 2006 roku. Kiedy jednak dyrektor pokazała faktury, sąd stwierdził, że dywaniki były tańsze. Kosztowały po 220 zł. Zaskoczeniem były jednak koszty ich czyszczenia, 280 zł. Czyli tym razem nie można ich było po prostu wyczyścić? Czyszczenie takich wycieraczek sprawdzane w różnych firmach to jest kwota 85 zł. Mówił Marian Zagórny. Dyrektor tłumaczyła, że w tej sytuacji trzeba było kupić nowe. Sąd uznał, że w trybie przyspieszonym nie da rady rozstrzygnąć tej sprawy, bo potrzebna by tu była opinia biegłego, ile są warte dwa dywaniki i to używane od 8 lat. Przekazał więc sprawę prokuraturze. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. To była bardzo udana trójkowa licytacja. Licytacja pełna emocji, bo ze ślubem w tle koszulka FC Barcelony z numerem 8 i autografem Andrasa Iniesty. To za nią padła rekordowa suma 53 tysięcy złotych i 333. Rejs z kapitanem Zbigniewem Gutkowskim i ślub udzielony przez kapitana kosztował 45 tysięcy złotych, a 14 tysięcy kapeluszków bojskich oraz książka kucharska od Bogusława Lindy. Płyta zespołu Soundgarden z autografami została sprzedana za 10 433 zł, a kurtka ekipy z planów filmu o Jamesie Bondzie za 8 tysięcy. Licytację, jak zawsze, prowadził Kuba Strzyczkowski. 40 tysięcy. 50. Zaraz, muszę przeliczyć. 53,333. Koszulka Iniesty, FC Barcelona. Za kurtkę mamy 7 tysięcy, ale czuję, że to nie jest ostatnie słowo, słuchaczy. No może tam tym muteczkiem coś zadziałać. A właśnie. No kilka razy może pan przycisnąć do 10. Tak więc, proszę państwa, o kurtce już wiemy wszystko. Kurtka z planu filmu. Panie Macieju, pan również w sprawie rejsu, halo? 15 tysięcy. 40 tysięcy. Cudnej urody kapelusz, proszę pana, bardzo elegancki. Tak, widziałem, do 13 dobijemy. Tak, sprzedane. 43. Czy pan kapitan zgodziłby się tej dwójce udzielić ślubu w czasie tego rejsu? Dobrze, ja myślę, że to jest możliwe. To się zapowiada niezwykły rejs. W sumie z licytacji uzyskaliśmy 130 766 zł, a z SMS-u wysłanych podczas audycji 10 tysięcy złotych pieniądze trafią do Fundacji Nasze Dzieci, opiekującej się małymi pacjentami chorymi na nowotwory. To był serwis Trójki. A za tydzień przecież kolejna licytacja i proszę tego nie przegapić. Teraz o sporcie, Michał Gąsiorowski. Polacy w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Chodzi o naszą reprezentację ampfutbolu, czyli piłkarzy po amputacjach. Polacy zapewnili sobie awans, wygrywając 2-1 z Meksykiem. Oba gole strzelił 17-letni Bartosz Łastowski, nazywany Messim. Może i Messi by się pojawił w naszej licytacji, kto wie. O finał biało-czerwoni zmierzą się z Angolą. W T-Mobile Ekstraklasie popis strzelecki urządziła Legia. Pokonała aż 4-0 Górnika Zabrze, który nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę rywali. Dla Legii gole strzelili za to Radowicz, Astis, Żyro i Orlandosa. Seweryn Garncarczyk z Górnika był załamany tą porażką. Polegliśmy tutaj z Krytesem ostatni mecz u siebie przed własną publicznością i przegraliśmy 4-0. Przyzwyczailiśmy kibiców, że tutaj ciężko się zdobywa punkty. W tej rundzie przyjeżdża każdy i wywodzi te punkty. Trzeba było się zastanowić nad tym, dlaczego tak jest. No, nie znamy na to pytanie odpowiedzi. U siebie przegrał też Zawisza, który uległ 0-1 Śląskowi Wrocław. Zwycięskiego gola strzelił Sebastian Mila. W ligach zagranicznych w końcu wygrała Borussia Dortmund, pokonała 1-0 Hoffenheim i opuściła ostatnie miejsce w tabeli. W Serie A Fiorentina zremisowała bezbramkowo z Juventusem.

szanowny pan redaktor zapomniał o słuchaczu, który wczoraj relatywnie kupił trójkowy kubek za 333 zł. Imię został wymieniony na antenie. Oj, niedobrze, niedobrze. Pamiętałem tylko, że nie miał za bardzo gaski, żeby tam się bić z tymi licytującymi. No i mówi, to co ma, no to chociaż ten trójkowy kubek za 333. Ale tak wczoraj było, no to jest fakt. Ma pan słuszną rację, całkowitą słuszną rację, jeśli można tak powiedzieć. Ale że nie relatywnie może... kupił? Relatywnie kupił. Przypominamy o tym, że oczywiście to są bardzo duże kwoty licytacyjne, ale liczy się każdy grosz i SMS-owo także możemy pomóc. Przypominamy, a wszelkie informacje na temat licytacji znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Redaktor Gąsiorowski już się odchylił od szachownicy i teraz opowie państwu o tym wszystkim, co dzieje się w sporcie dziś. Nie wiem, czy opowiem o wszystkim, co dzieje się dziś w sporcie, bo dzieje się tyle rzeczy i dziś i jutro, że no myślę, że nie starczyło, tak, że nie starczyłoby nam czasu do końca audycji, więc na prędce wybrałem najważniejsze wydarzenia, ale jest ich całkiem sporo. Myślę, że dzień warto zacząć od pobiegania w ogóle sobie, na przykład po śniadaniu albo przed śniadaniem, a później, żeby albo w trakcie śniadania popatrzeć, jak biega Justyna Kowalczyk. Dzisiaj kolejna część takiego mini turnieju, który odbywa się w Lillehammer. Wczoraj były sprinty techniką dowolną. Justynie nie poszło za dobrze, wygrała Marit Bjergen. Dzisiaj bieg techniką dowolną znowu, na 5 kilometrów trzeba będzie odrabiać te różnice czasowe. Ponad 40 sekund ma Marit Bjergen nad Justyną Kowalczyk, ale jak znam Justynę Kowalczyk, to dzisiaj będzie chciała udowodnić Marit Bjergen, kto tu jest tak naprawdę mocny. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. 9.45 w Eurosporcie i w telewizji polskiej można te biegi oglądać. W Lillehammer też rywalizują skoczkowie, to także można zobaczyć w telewizji polskiej w Eurosporcie o 16.00 dzisiaj skoki w Lillehammer. No i z dyscyplin zimowych warto też wspomnieć o łyżwiarstwie szybkim Pucharze Świata w Berlinie, bo nasi wczoraj spisali się kapitalnie. Dzisiaj o 13 w Polsacie Sport News będzie można zobaczyć, jak radzą sobie dalej. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to wydarzeń piłkarskich jest jak zwykle bardzo dużo. Z takich ciekawszych meczów, jakie sobie zaznaczyłem, Newcastle z Chelsea, 13.40 Kanal Plus. W Kanale Plus dziś także Stoke City z Arsenalem i Real Madryt z Celtą Vigo o godzinie 20. Piłkarze ręczni rywalizują również w Lidze Mistrzów i to są bardzo ciekawe mecze. Vive Tauron Kielce gra w tegorocznej edycji po prostu rewelacyjnie. Dzisiaj zagrają z Segedem, węgierską drużyną, natomiast Orlen Wisła Płock zmierzy się z Barceloną. To jest starcia z Barceloną. Słyszeliśmy, co się wczoraj stało w Eurolidze z koszykarzami PGE Turowa z Gorzelec. Nie było dobrze. Mam nadzieję, że dzisiaj się zrewanżujemy za tą porażkę PGE Turowa z Barceloną w Eurolidze koszykarskiej, dzisiaj w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. No i coś jeszcze miałem powiedzieć o dzisiejszych wydarzeniach. Nie, chciałem powiedzieć ogólnie, że w Eurosporcie też można oglądać zawody snookerowe. UK Championship to są takie bardzo prestiżowe zawody. Z tego, co słyszałem, Ronnie O'Sullivan maksymalnego breaka zdobył, 147. Tak, tak. I coś miał chore jeszcze przy tym. Nogę chyba. Coś miał chore, ale breaka maksymalnego zaliczył. Z takich ciekawszych wydarzeń jutro skoki narciarskie także w Lillehammer o 14.15 i biegi narciarskie o 10.10. Jutro będzie bieg na 10 km techniką klasyczną. Z przeszkodami. No tam zawsze są jakieś przeszkody. Też trzeba będzie gonić, bo to będzie taki bieg na dochodzenie. Obie te imprezy można zobaczyć w telewizji polskiej i w Eurosporcie. No i coś jeszcze miałem powiedzieć. No oczywiście gra T-Mobile Ekstra Klasa. Ale pewnie jakiś ciekawy mecz też by się jeszcze znalazł. Na pewno Robert Lewandowski w coś gra. Gra. Bayern Monachium zmierzy się chyba z Bayerem Leverkusen. No dzisiaj, chyba nawet nie chyba, tylko na pewno. Dzisiaj, dobrze pamiętam, że to dzisiaj. Jeśli dzisiaj, to pewnie w Eurosporcie 2. Jeśli jutro, to też w Eurosporcie 2. Michał Gąsiorowski. Dziękujemy. Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zarznąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmij tu byl co ludo rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy deszcz nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpie dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans, najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw i ten nieinspirujący krajobraz. Obraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek. albo pisz tak. Zgroza, tutaj 16-latki w uzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to Leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolne, autobusy za szybko. Taryfiarze, precz stała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze słów trudno pojąć. Jest filharmonia, ale biolonczele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myślij sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myślij sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn. Co nimi na zachód frunie emigrantów masy. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij ją z szuflady, nie kryjej w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek. I myśli, nie oczekuj buzy na tej niwie. Ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Minuty po ósmej. Ktoś, pan Paweł, podpowiada, że ten but to pani Justynie pękł od prezentów. Najprawdopodobniej za dużo dostała. Sport. Młoda generacja. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Sport młodej generacji. Od jakiegoś czasu robimy przegląd dyscyplin sportowych najbardziej przyjaznych dzieciom. Dziś czas na gimnastykę sportową. Polecają ją trenerzy tego sportu Małgorzata i Siergiej Millerowie oraz ich młodzi, a nawet bardzo młodzi wychowankowie. Dzieciaki, co wam się najbardziej podoba? Piekołki. Gwiazdy. Że można chodzić na trapez. Stanie na rękę. Salta i chodzenie na rękę. Fiflaki. Małgorzata Miller. Pracujemy nad siłą, nad gibkością. Uczymy się salt, fiflaków, przerzutów bokiem. Wisimy sobie na trapezie do góry nogami i myślę, że im się to bardzo podoba. Nazywam się Sergiusz Miller, pochodzę z Sankt Petersburga. Całe życie trenowałem gimnastykę sportową. Trenerze, na pewno ma pan jakieś takie porównanie, jeżeli chodzi o dzieci w Polsce i w Rosji. Pewnie utalentowane tak samo jedne i drugie. Dzieci są takie same, tak samo wspaniałe. Piękne, kochamy je, a tylko że w Rosji po prostu ich jest więcej. Co jest dobrego w gimnastyce sportowej dla przyszłych młodych sportowców? Gimnastyka, akrobatyka to jest podstawa do każdego sportu, nie wiem, walki, tańca, lekkoatletyka, piłka. Nasza dewiza jest taka, że daj dziecko na akrobatykę na 3 lata, a potem możesz zabrać i oddać gdzie chcesz. Wszędzie będzie dobre. Gdy szukałem pierwszych zajęć dla swojego 4-letniego syna Janka, zrobiłem taki staranny wywiad. Pytałem o ludzi związanych ze sportem, ciebie również i od nich i od ciebie także. Usłyszałem, że gimnastyka sportowa jest świetnym wyborem już dla takich maluchów. Jak się spojrzy na dzieci z boku zupełnie, jak zostawisz je na materacu, to zobaczysz, co one robią. Robią coś naturalnego i właśnie dlatego chociażby gimnastyka jest takim dosyć naturalnym sportem. Jeżeli dołożymy do tego fachowca, który wie, jak to dziecko można kształtować przez zabawę, kiedy ono naturalnie nie boi się przewracać, lubi się szarpać, popychać, przestawiać z innymi dziećmi, to jest właśnie gimnastyka. Jeżeli takie podstawy trener wychwyci na początku, pokaże im, jak postępować, to one będą naturalnie wykorzystywały to, do czego są predysponowane. Niech się te dzieci bawią, my je tylko po prostu kształtujmy. No dobrze, gimnastyka sportowa jest dobrym pierwszym sportem dla dzieci, tylko gdzie zajęć takiego niszowego sportu szukać? I otóż okazuje się, że wcale nie jest tak trudno. Ja mieszkam w małej podwarszawskiej miejscowości w Kampinosie I takie zajęcia są właśnie w Campinosie, więc często wystarczy nastawić ucha, poszperać w internecie i coś, co jest nieosiągalne na pierwszy rzut oka, jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Takich sal włożonymi materacami jest coraz więcej, ich przybywa. A teraz, drodzy rodzice i drogie dzieciaki, mamy pierwszy w sport młodej generacji konkurs i to od razu z kapitalnymi nagrodami. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Zwycięzca konkursu wygra voucher na rodzinny weekendowy wyjazd na narty dla czterech osób, dwójki dorosłych i dwójki dzieci. Będzie to wyjazd w polskie góry do czterogwiazdkowego hotelu Czarny Potok w Krynicy. To pobyt z dwoma noclegami, śniadaniami i obiadokolacjami, karnetem narciarskim na stoku Jaworzynka oraz szkoleniem narciarskim dla dzieci. Dojazd na miejsce we własnym zakresie, podobnie jak ubezpieczenie. Wartość tej nagrody to, uwaga, 2200 zł brutto. Czekają Państwo na pewno na podpowiedź, co trzeba zrobić, żeby taki wypad w góry wygrać. Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533 i dokończyć takie oto zdanie. Sport to świetny wychowawca dla dzieci, bo... I tu czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i jej autor zdobędzie główną nagrodę. Ale to nie koniec, bo ta odpowiedź, która spodoba nam się odrobinę mniej, też zostanie nagrodzona jedną parą nart Dimbo dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Wartość tej nagrody wynosi 700 zł brutto. Proszę zatem do nas pisać z dokończeniem zdania: sport to świetny wychowawca dla dzieci, bo... Przypominam, numer SMS 73533. Jego koszt to 3 zł i 69 groszy brutto. Regulamin konkursu jest dostępny na trójkowej stronie internetowej, a na odpowiedzi czekamy do godziny 9. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. A że warto nas słuchać do końca, to jeszcze jedna niespodzianka. Dla pierwszej osoby, która zatelefonuje pod numer 22 i 7 trójek, bardzo ciekawa książka biegowa pod tytułem Sztuka szybszego biegania. To tyle na dziś. Proszę nas słuchać za tydzień, bo nagrody w konkursie będą jeszcze atrakcyjniejsze. Proszę się przekonać dokładnie za tydzień. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, Sport Młoda Generacja. Czekamy na telefony. To Halenka czeka 22 i 7 trójek w sprawie książki, a jeśli chodzi o odpowiedź, rozwinięcie właściwie zdania sport to świetny wychowawca dzieci, bo to przypominam SMS-em 73533 do 9, a za tydzień panowie powiedzą, kto otrzymuje tę fantastyczną nagrodę. 8:30 już minęła sobie i to jakiś czas temu. Więc krótko o pogodzie. Dziś będzie pochmurny dzień niestety, ale po południu przewidywane są postępujące od zachodu przejaśnienia. W centrum i na wschodzie, powtarzamy to od rana, ale warto o tym wiedzieć, początkowo słabe opady marznącej mrzawki, czyli drogi i chodniki śliskie i są śliskie. Potem także deszcz ze śniegiem przechodzący już w sam deszcz. W centrum i na południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku, 0 w Olsztynie, w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie, Krakowie i Zakopanem plus 1 stopień, w Łodzi, Kielcach i Rzeszowie 2, w Koszalinie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu 3, a najcieplej w Szczecinie, tam plus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tak było w listopadzie. Na dworcu Warszawa Centralna. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. W niedzielę, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Polecamy Państwu kalendarz oczywiście i wystawę oczywiście także, ale jeśli chodzi o sklepik Walędzik, 9:14 w sobotę otwarte będzie jutro w niedzielę od 18 do 20. Gdyby ktoś z Państwa chciał się zaopatrzyć w taki kalendarz, a warto, to serdecznie zapraszamy. Jeśli z kolei chodzi o książkę biegającą, Sztuka szybkiego biegania, to sprintem wędruje do pana Janusza z Bydgoszczy. Gratulujemy, ale przypominamy także o drugiej zabawie, drugim konkursie 73533. Sport to świetny wychowawca dzieci, bo podglądam odpowiedzi, bardzo ciekawe już, ale do 9:00 czekamy na to, aby się Państwo rozwinęli. Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more, and every gambler knows that to lose is what you're really there for. Someone else fears. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone, alone. If you go, thought I heard the captain's voice, but it's hard to listen while you preach, like every broken wave on the shore. This is as far as I could reach. Oh,

I na koniec chciałabym Państwu polecić takie dłuższe artykuły, czyli artykuły weekendowe, je tak nazywam i zawsze polecam je właśnie na koniec, więc aby tradycji. Żelazny facet to jest tekst z magazynu świątecznego Gazety Wyborczej, a jest on o panu Biedroniu. Jeżeli nie uda się heterykowi, to normalny, a gej musi się starać 3 razy bardziej. Opis sylwetki, długi na 2 strony, przeczytam fragment. W tej chwili to najsłynniejszy polski polityk na świecie. O jego wyborze na prezydenta Słupska poinformowano nawet w Indiach. Gej prezydentem. Co prawda małego miasta, ale znajomi mówią, że na tym się nie skończy. Taka zapowiedź: wybierałam prezydenta, a nie partnera do łóżka. Odpowiedziała mieszkanka Słupska, zagadnięta przez dziennikarza, czy nie przeszkadza jej orientacja seksualna Biedronia. To dowód na jego skuteczność. Sprawił, że homoseksualizm stał się cechą, a nie definicją człowieka. Biedroń skutecznością zadziwił sam siebie. Nie liczył na prezydenturę w Słupsku, ale zabrał się do walki o nią tak jak do wszystkiego przedtem. Pracując 20 godzin na dobę, przygotowany merytorycznie, uśmiechnięty, wychodzący do ludzi, no i stało się to co zwykle, czyli wygrał. Wszyscy, którzy znają Biedronia, potwierdzają, że jest tytanem pracy. Do tego ma żelazne nerwy i stalową psychikę. Co na to wpłynęło, o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, w magazynie świątecznym. Jak mówiłam, długi tytuł, opis sylwetki, ale też bardzo ciekawy, także polecam. Polecam też magazyn świąteczny, dlatego że tutaj jest rozmowa o świętym Mikołaju. Mhm. Czy na pewno wszystkie fragmenty możemy zacytować o tej porze? Ja zacytuję tylko te, które możemy. Dobrze. Dlatego że wiem, że państwo czekają jeszcze niektórzy na świętego Mikołaja. Słuchają nas też dzieci. Tak jest. Więc nie powiem, jaki jest tytuł, a powiem tylko, że jest taki fragment. Jest to rozmowa z profesorem Wiesławem Łukaszewskim, psychologiem wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, że gwiazdka to rodzaj gry, w której Mikołaj kompensuje niedostatki zaangażowania. Bardzo polecam, ale może rzeczywiście nie dziś, tylko na przykład jutro, żeby państwo sobie przeczytali ten artykuł. Ja go na pewno będę czytać i zabiorę ze sobą do domu. Zabiorę też Rzeczpospolitą. W której jest także rozmowa. Lubię bardzo wywiady, które są w weekendy, dlatego że one są długie i takie pogłębione. Ten zatytułowany jest Opętani seksem. Jest to rozmowa z Michałem Pozdalem, psychoterapeutą i seksuologiem. Coś, co kiedyś było bardzo wyuzdane, dziś jest już normą, a sceny uważane dawniej za porno albo soft porno można oglądać w telewizji przy śniadaniu. Także polecam dla rodziców, dlatego że tu są takie badania, dane dotyczące tego, co dzieci uważają za porno, co uważają za po prostu SMS albo MMS-y, które można wysyłać. Kto się z takimi sytuacjami różnymi, bardzo dziwnymi spotkał, polecam także, może też na jutro, bo dzisiaj wszyscy o świętym Mikołaju. I jeszcze coś dla państwa. Czyli chyba wysokie świętego obces. Mikołaja raczej. Tak. Liczyłam, że powiesz dla ciebie albo dla mnie. Dla mnie też, może. Zwrócił uwagę nasz słuchacz na to, że święty Mikołaj nie powinien objadać się słodyczami, bo to nie służy jego wadze. Chodzi o wyrazy wdzięczności, o których rozmawialiśmy godzinę temu, które niektórzy zostawiają świętemu Mikołajowi, kiedy przychodzi. No i może znaleźć i ciasteczka, i mleko. Niektórzy marchewkę, niektórzy pudding zostawiają. Właśnie o tych ciasteczkach chciałam opowiedzieć. W Wysokich Obcasach, bardzo lubię ten fragment Wysokich Obcasów, czyli kuchnię. Kuchnia na Mikołajki dzisiaj, czyli ciasteczka, ale ciasteczka bezglutenowe, czyli bez mąki. Więc wydaje mi się, że... No, nie wiem, czy się święty Mikołaj kalor ucieszy. Słuchaj, ale jest czekolada i są orzechy. Dużo czekolady. Nie ma tych kalorii wynikających z mąki, natomiast czekolady są. Gdyby mieli państwo ochotę, to ja bardzo polecam ciasteczka czekoladowe. Coś, co jest dla mnie na przykład bardzo frapujące, to, że je się bardzo szybko robi i krótko piecze. Czyli można zjeść za 30 minut. Choinki marcepanowe. Bezglutenowe, czyli z migdałów. Ale marcepanowe. Jajka. Tak jest. Dziękujemy. Bardzo proszę. Joanna Mielewczyk. Pozornie się zaczynało, ale potem rzeczywiście narobili hałasu. Za 10 minut 9, przypominam, 73533, numer SMS-owy. To w ramach naszego konkursu Sport Młoda Generacja. Do 9 czekamy na odpowiedzi kreatywne, a początek zdania brzmi tak. Sport to świetny wychowawca dzieci, bo... No i tu muszą Państwo dokończyć 73533 SMS-owo. Czekamy na odpowiedzi do 9, a rozwiązanie zabawy za tydzień. But I don't.